Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Truer russerne Bornholms sikkerhed? Ja, det er et emne, der tages alvorligt blandt bornholmerne. Det debatterer vi med Venstres forsvarsordfører og folketingsmedlem for Bornholm, Peter Juel Jensen og Lars Bager Struve fra Atlantsammenslutning. Og det sker sidst i den her særlige, anden time, den her særlige folkemødeudgave af Cordua og Steno, som vi sender her fra Allinge. Velkommen til programmet, jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno, og I lytter er naturligvis velkommen til at ytre jer på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og så skal jeg så også annoncere, at sådan om godt 25 minutter, det hele er jo sådan lidt elastisk herover, så det er det jo også med tiderne i det her program, men nu siger jeg 25 minutter, der kommer der endnu en bornholmer her i studiet. Det er filminstruktøren Lotte Svendsen, hun er kvinden bag den legendariske film Bornholms Stemme. Og det er fordi, vi skal have en bornholmsk evaluering af folkemødet. Men vi lægger ud med en MeToo-debat. Fagbevægelsen bakker op om ny lovgivning på området. Og er det virkelig nødvendigt at skabe noget mere lovgivning? Jeg mener, der er allerede lovgivning imod sexchikane. Det skal vi i hvert fald diskutere med to kvinder, og det er for det første dig, Pernille Knudsen, du er direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, og til dig, Marianne Vind, du er næstformand i HK Privat. Ja, og så er du også kandidat til Socialdemokraterne til det kommende Europaparlamentsvalg. Det vil du da gerne have, vi siger, ikke? Jo, tak. Ja. Der står i hvert fald stem på mig på, ja. På et af de her skilte, du har siddende på. Men velkommen til begge de damer, hvis man overhovedet må sige sådan noget mere, ikke? Men vi starter hos dig, Marianne Vind. Hvad er det? Altså Shubidua kunne gøre det til en kæmpe popsang og synge, vi finder os ikke i sexchikane. Hvad er det, der er sket siden? Hvad er det, det der MeToo? Hvorfor skal vi have mere lovgivning? Hvad er det? Hvad er det? Er du glad? Om jeg er glad? Jeg er sådan set ret ked af, at vi har problemer på det her område. Det er da det, der er det sure. Men jeg er glad for, at det er noget, vi begynder at tale om. Jeg er glad for, at hele den parallelverden, som jeg tror rigtig mange mænd ikke har anet eksisteret, nu er der blevet åbnet op for, at det er noget, vi taler om. Derfor kan vi gøre noget ved det. Og jeg tror, at lovgivning er vejen til, at vi kan gøre endnu mere ved det. Så det er ikke bare, ikke særlig pæne, gamle filmmoguler, der har taget på Hollywoods skuespillerinder og ligesom startet alt det her. Det er et problem andre steder end i Hollywood og filmindustrien. Det er det, du siger. Ja, det er derfor, vi har taget fat i den i HK Privat for alvor. Fordi vi startede med at få mange henvendelser fra journalister. Sekretærerne, det må være nogen, der ved noget om det. Og så afdækker vi jo et kæmpe stort område. Og jeg kan jo fortælle historier fra mit eget arbejdsliv. Det er jo noget, alle kvinder har oplevet igennem hele livet. Ja. Og det er, jeg tror, der er mange, der ikke har oplevet det og taget fat. Jo, men det er det. Jamen, det er bare et vilkår med at være kvinde. Jamen, det er da ikke et vilkår, vi skal finde os i. Nej, prøv nu at høre. Ja. Jeg kan bare ikke forstå. Altså, der sker noget i Hollywood. Så hedder det MeToo over hele verden. Og så er det klart, altså, så enhver journalistpraktikant kan da finde ud af at ringe til HK og sige, er det også noget, I har hørt om? Ikke? Nej, hvor er det fanden? Og så siger du, så afdækker vi det her problem, som om verdens, altså, vi har en tidsregning, der hedder MeToo. Altså, hvordan kan det være? Jeg har været i det her så mange år, jeg har også arbejdet i fagbevægelsen, der snakker man om sexchikane, og sagde, at det var noget meget vigtigt. Det var da, og så sagde man, det var en meget vigtig debat. Det er helt tilbage i 80'erne. Så er det ligesom at tage, nå okay, det er det så ikke været, men det var meget værre, så I skulle da sove i timen i de der fagforeninger, i alle jeres store bygninger. I burde jo have afdækket det her og fået det slået ned og skabt en ny kultur. Det har været enormt svært at få den her samtale i gang rundt omkring på arbejdspladserne, blandt medlemmerne, på virksomhederne, i samarbejdsudvalgene. Jeg ved ikke, om der har været en berøringsang for det, men der har været en kultur af, at man er snærpet og man er sippet, hvis man ikke synes, det er sjovt. Så derfor har man bare bidt tingene i sig og fundet sig i, at det her det har været en del af et kvindeliv, det har været et vilkår, man har levet med. Men lige pludselig er det blevet legalt at sige, det her, det bryder mig faktisk ikke om, eller det, jeg så derovre, det synes jeg faktisk ikke er i orden. Hvad synes du, det var i orden, det der foregik? Pernille Knudsen, det har aldrig været acceptabelt at rave på personalet som chef, mig bekendte. Det vel, og det er der jo sådan set noget lovgivning, der allerede har reguleret for lang tid siden, meget bekendt, er det ikke rigtigt? Jo, altså selvfølgelig er det ikke acceptabelt som chef at rave på personalet. Ligesom det i øvrigt heller ikke acceptabelt, at kolleger går hen og rager på andre kolleger. Med mindre de synes, det er super fedt, at de ligesom har en aftale om det. Og det er i øvrigt heller ikke legitimt, at klienter, kunder, eller hvad det nu kan være, man har med at gøre i sit arbejde, altså ikke ansatte, gør det. Altså, det er fuldstændig klart, at det er helt uacceptabelt, og det er i øvrigt ulovligt. Og det er ulovligt i forhold til ligebehandlingslov, arbejdsmiljølov. Du kan få straf for det, du kan få erstatning for det, og sådan har det været i mange år. Ja, og så altså Marianne Vind, så må du svare, hvad er det, den her lovgivning, det her ekstra lag, skal bruges til? Fordi man kan godt sige, det er da sikkert fint, at vi får en, nu kan vi tale om det. Men er det ikke rigeligt så at sige, nej, du må ikke slå Marianne i numsen på dit arbejde? Så er vi jo i gang med debatten, skal der lovgivning om det? Ja. Ekstra. Men hvad er det, den lovgivning? Hvordan skal den udmøntes? Vi har jo i Danmark et hav af lovgivninger, men det er jo sjældent, vi har, at det er nødvendigt med lovgivning for mennesker, der opfører sig fuldstændig ordentligt og anstændigt, etisk og moralsk korrekt. Vi har lovgivning for alle dem, der ikke gør det. Og det er derfor, at det er nødvendigt at tage det her op. Der er et hav af virksomheder, der gør nul for at forebygge, der sker. Der simpelthen ikke taler om det. Og når det så sker, så er de erstatninger, vi har i Danmark, ufattelig små. Det er til at grine af. Vi bliver nødt til at sætte ind på meget mere forebyggelse. Og hvis der ikke er risiko for, at man kan blive straffet for at ikke overholde en lovgivning, så er det, jeg kan se, der kommer ikke gang i den her forebyggelse. Den her samtale med ledelsen om, med medarbejderne, hvor går man hen, hvis man oplever noget? Hvordan kan vi klæde medarbejderne på, som Pernille lige nævner, hvis man har kundekontakt, patientkontakt, borgerkontakt? Hvordan kan man sikre sig selv, så man ikke kommer ud for nogle situationer, hvor man kan opleve, at man bliver krænket? Det gælder både mandlige ekspedienter, kvindelige ekspedienter, sygeplejersker osv. Nu kunne lytterne måske få det indtryk, at det indtil den her lov blev vedtaget, at der var det helt fint at gå og rave på hinanden på arbejdspladserne. Og, det var det ikke. Uden at have fået lov til uden at man har fået lov i forvejen til hvad vi er. En frokost, eller en personalfrokost, hvor der var musik, og det til langt ud på natten. Men så hvad er problemet ved det her lovforslag, som jo handler om, at når arbejdstilsynet banker på et kontrolbesøg, så kan man smide ledelsen ud, når de skal snakke med medarbejderne. Hvorfor må ledelsen ikke være med til den samtale? Er det fordi, man siger, at så tør hun ikke sige, eller han, hvis det nu er en han, der har været udsat for det her, så tør de ikke sige, hvad der egentlig er sket, fordi så står chefen og kigger på. Er det det, der er problemet? Ja. Eller? Og det er jo ikke problemet på alle de tusindvis af super gode arbejdspladser, hvor man taler fint sammen hver evig eneste dag og løser alle problemerne hen over frokostbordet på arbejdspladsen. Men vi har jo virksomheder, hvor det her bare ikke fungerer. Og der er det nødvendigt, at arbejdstilsynet har en adgang til at tale med medarbejderne under fire øjne. Hvad er det, der foregår? Pernille, og så tage den derfra. Pernille Knudsen, det lyder som en udmærket idé, gør det? Nej, det synes jeg ikke, det gør. Altså, jeg vil sige, måske blander du lidt nogle forskellige lovgivningsting sammen nu, for det, du refererer til, det er en ændring af noget arbejdsmiljølov, som allerede har fundet sted, som handler om sådan noget, at kunne tage samtaler med ansatte uden ledelsen er til stede. Det forslag, som Marianne blandt andet er repræsentant for, det er, at man ændrer på bevisbyrdereglerne i ligebehandlingsloven i forhold til sager om sexchikane, og det er det, som vi sådan højlydt har erklæret os imod. Men inden, altså, og det skal jeg nok forklare, hvorfor for eksempel vi er imod, men for mig at se, rammer man, altså udover, vi bryder os jo grundlæggende om, at man ændrer for meget på bevisbyrderegler, fordi det gør sager meget, meget kompliceret og er også en retssikkerhedsmæssig udfordring for virksomhederne. Men jeg synes sådan set også, at fagbevægelsens forslag rammer skævt, fordi nu har jeg deltaget en del af de her debatter herovre, også med Marianne i jeres telt i går, og jeg har været i alle mulige forskellige steder og set nogle af de der MeToo-film, der er blevet lavet. Og det, der er tankevækkende, det er, at alle de eksempler, der kommer, de er simpelthen så groteske. Altså, det er sådan fuldstændig absurd. Der er ingen, der er i tvivl om, eller uenig om, at det er hamrende ulovligt, det der er foregået. Og hvad hedder det nu? Og det mener jeg sådan set, at vi allerede har lovgivning, der kan regulere. Det, som MeToo-kampagnen, den henseende, kan hjælpe til med, det er, at der er måske flere, der faktisk tør rejse de sager. Altså, gå hen til nogen og sige, jeg har et problem. Så tillidsrepræsentanter gør noget mere virksomheder, eller går til domstolen, eller hvad det nu er. Der tror jeg, MeToo-kampagnen hjælper på det. Der, hvor jeg tror, der er faktisk stadigvæk noget at gøre. Det er måske faktisk den type sager, som ikke er ulovlige, men som er ubehagelige. Ja. Og det rammer det lovforslag ikke. Og det er jo der, hvor vi siger i DA, altså lad os hilse det potentiale velkommen, så der faktisk kommer noget mere dialog på virksomhederne, ja. men også i de private hjem og i folkeskolen og alt muligt andet, fordi der foregår en masse, som bare er ubehageligt, men ikke er ulovligt. Men er det ikke bare et typisk arbejdsgiversynspunkt om, at man vil helst ikke have noget lovgivning, for det er meget, det er alt for besværligt og puha og sådan noget. Nej, lad os tale os sammen. Vi taler bare om det. Og så må vi have det ned i de der medarbejderudvalg, og så skal det nok køre, og man må snakke med chefen, og vi skal helst ikke have blandet fagforeningen ind i det og sådan noget. Det er ligesom, det er sådan et arbejdsgiversynspunkt, vi altid har, når fagforeningen de rejser en eller anden sag, er det ikke rigtigt? Nej, det er ikke helt rigtigt. Jeg vil sige, at vi siger nok oftere nej til lovgivningen, end fagbevægelsen gør. Så langt har du i hvert fald ret. Men vi gør det jo, fordi at vi har et løbende samarbejde, et forpligtende samarbejde med fagbevægelsen, hvor vi laver aftaler, forpligtende aftaler, som svarer til lovgivningen. Så det er jo ikke, fordi vi sådan hersker i sådan et eller andet frit land. Vi synes bare, at det fungerer bedre end lovgivning, som har det med at være one size fits all. Jamen altså, Marianne Witt, hun fortæller om MeToo, som værende, nej, så opdagede vi det her kolossale problem, som vi ikke havde været opmærksom på de sidste 25 år. Havde man det også sådan i Dansk Arbejdsgiverforening? Ej, fordi det er jo noget, vi har talt om i mange år. Og ført sager i mange år, så problemet har jo fuldstændig været der. Men man må vel nok sige, må ikke det trods alt er kommet bag på alle, at der er lidt flere oplevelser med ting, som måske netop er lovlige, som har været ubehagelige. Altså, der er vel noget, vi mangler at tale om. Jamen, er det ikke noget med, altså Marianne Vind, er vi ikke bare inde også i en periode, hvor jeg vil kalde den forkælede følsomhed, den får utrolig meget opmærksomhed, at vi jo egentlig også bare skulle vende os til at være lidt mere hårdhundede og sige, når hvis du opfører dig dumt, jamen, så er du en idiot. Altså, klar det selv. Nej, ved du hvad, det er faktisk ikke helt rigtigt. Men der skal ikke lovgive, men vi har i HK rigtig mange pure unge mennesker, der kommer på arbejdsmarkedet direkte fra skolen. Det er deres første job. De kender intet til arbejdsmarkedskultur. Hvordan skal man gebære sig på en virksomhed? Og når de på deres første arbejdsplads er udsat for, at deres grænser bliver overskredet, hvordan skal de vide, hvad er et almindeligt vilkår? Hvornår er mine grænser overskredet? Hvor skal jeg gå hen? Hvad skal man gøre? Skal jeg bare finde mig i det her? Vi bliver nødt til at have nogle skrappere regler for det her. Du fremstiller det jo som om, at man sidder og ser en eller anden historisk film fra 50'erne og 60'erne. Det her er altså hverdag. Ja, jamen det er jo helt grotesk. Hvorfor holder I ikke med jeres medlemmer og siger, kære venner, hvis I oplever det her, så skal I sige fra første gang. Og så kommer bare over til mor her, så klarer vi ærterne, ikke? Vi har klædt jobpatruljen på, dem der tager ud i sommerlandet og snakker med alle de unge mennesker, de er klædt ekstra på til at få den her snak, når de kommer ud og møder de unge i deres fritidsjob hen over sommeren. Fordi det er nødvendigt at få fat i dem allerede der og tale med dem om, hvad er det, de oplever? Har I ikke noget, I skal tale med jeres medlemsvirksomhed om, Pernille Knudsen? Det lyder jo sådan. Jamen, det er jo kun arbejdsgiver, det er også kollegaer. Jeg vil lige sige, det er jo, der er faktisk ikke særlig mange sager, hvor det er chefen. Altså, de fleste sager i øvrigt omkring sexchikane foregår i øvrigt i den offentlige sektor, og hvor det er tredje mand, altså klienter, kunder, patienter osv., som udøver noget over for folk. Det er det største problem, altså foreligger der dokumentation for. Men jeg vil sige, på mange måder er det der jo for sent et tidspunkt at tage sådan en diskussion, hvis du kommer ind og skal have en læreplads, eller en elevaftale, og skal ud på en virksomhed. Hvis det er først der, du begynder at gøre dig tanker om, hvordan man selv skal opføre sig, eller vil opføres overfor, det er jo for sent. Det skal jo starte langt tidligere med, at man ved nogenlunde, hvordan er det, man opfører sig overfor hinanden. Så det er derfor, jeg synes, det der fokus og jeres forslag med, at tingene bliver løst, hvis man får en ændret bevisbyrde, som retter sig mod arbejdsmarkedet. Ja. Det er for uambitiøst. Og så det lyder også ret vildt, at man er faktisk skyldig, indtil man selv kan ligesom fortælle, at der har vi altså ikke gjort. Jamen så indtil du har ligesom bevist, at der er sandt ikke nogen, der har pillet ved nogen her i den her virksomhed, så er du sådan set skyldig. Det lyder ret vildt, hvis det er det der tilfælde. Nej, men det jeg ønsker, det er, at vi får forebygget. Fordi jeg er absolut ikke interesseret i, at jeg får 1.000 sager om året på det område. Fordi det betyder, at det er 1.000, og det er meget mere end 1.000, for der er et mørketal, der har været udsat for noget, der har ødelagt noget ind i dem. Så jeg vil meget hellere have, at vi får forebygget. Og hvis vi ikke har den her lovgivning, så får vi ikke forebygget. Fordi så havde vi jo forebygget allerede. Jamen, at lovgivningen lige meget, hvor mærkværdig den er, hvor meget den ligger op til omvendt bevisførelse, så skal det bruges som sådan et redskab, som skal skabe en ny kultur. Men man håber ikke at bruge lovgivningen. Er det men sådan, hvis det skal vi forstås? Kigger på persondataforordningen, hvad den har betydet for samtlige virksomheder i Danmark, i princippet er der ikke sket en helt stor ændring af indholdet af loven i forhold til, hvad vi havde tidligere, men bøderne er blevet skærpet markant. Det er jo sindssygt dyrt i dag for en virksomhed at blive taget i at behandle vores personfølelse om oplysninger, sådan det laissez faire, som det jo er foregået. Vi kan jo se alle mulige oplysninger, der ligger på nettet fra de offentlige, fra virksomheder, om også det bliver købt og solgt. Der kan man da have en formodning om, at alle virksomheder og det offentlige behandler da etisk forsvarligt vores oplysninger. Nej, det er ligesom ikke sket. Det er jo præcis det samme her. Vi kan godt stole på, at andre mennesker behandler hinanden med respekt og tager hensyn til hinanden, og aldrig kunne finde på at gå over grænser. Men det sker jo. Men hvad er strafferammen for? Ja, altså, jeg vil sige, at nu er der er så også lidt nogle skærpede regler i forbindelse med det der, men jeg vil give, der er en ting, man vil give Marianne ret. Man får, hvis du bliver krænket, og der kommer en dom, som offer får du 25.000 kroner, og det har du fået siden midt 90'erne. Og det er en lille smule mærkeligt, at faktisk at de der godtgørelser ikke er fulgt med op i betragtning af, hvad du kan få på andre områder. Så det vil vi faktisk gerne sige. Det hilser vi sådan set velkommen. Det skal pristalsreguleres. Der skal ske en... Det skal gøre mere ondt. Ja, og krænkelser, det er blevet dyrere. Det er altså de sager, hvor nogen får dom for at være krænket. Det er jo absurd, at man får 25.000, ligesom man har fået i 90'erne. Så der er vi slet ikke uenige. Den politiske proces kører i efteråret. Bum. Der, hvor jeg synes, det er mærkeligt med jer, hvis jeg skal være helt ærlig, det er, at arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og i øvrigt sådan ude på virksomheder, tillidsrepræsentanter og virksomheder, arbejder jo med, at vi har dialog og laver aftaler om alting. Om alt med løn og arbejdsvilkår, altså som dækker hele arbejdslivet. Hvorfor er det, at vi ikke også kan gøre det om det her? Altså hvorfor er det, at I tror, lovgivningen vil redde noget? Altså, det er jo netop det, at vi taler sammen og laver aftaler om tingene, og får det ud og leve ude på virksomhederne, hvor man ejer reglerne og selv håndhæver dem. Det er jo det, der gør, at vi har en effektiv arbejdsmarkedsmodel i Danmark. Og derfor forstår jeg simpelthen ikke, at I i stigende grad siger, når der er et problem, lovgivningen. Altså, det er jo det, vi i andre sammenhæng ikke tror på. Det er simpelthen angreb på den danske model, det er det, jeg hører. Ja, men jeg forstår godt, Pernille, fordi vi sidder også sammen i andre regier i vores dagligdag, vores daglige arbejde, og vi har et super godt samarbejde på arbejdsmiljø, på uddannelse, på en hel række ting. Men vi har jo ikke overenskomster og tillidsrepræsentanter på alle virksomheder i Danmark. Så hvordan kan vi sikre alle de medarbejdere, der er på de virksomheder? Men det er jo en anden diskussion. Virkelig har nogle lange pillefinger, så gælder det om at komme ind på en lille arbejdsplads, hvor der ikke er en tillidsmand. Det du siger, det er det gode råd, du giver videre. Jeg kan i hvert fald se, at vi har mange små arbejdspladser, hvor der er nogle medlemmer, der ringer ind til os og for små virksomheder og kan fortælle nogle meget forfærdelige historier. Så skal I sørge for, at de der virksomheder får overenskomst. Skal du ikke ud og organisere dem næste gang? Men hvor for det der, hvis nu griner vi, der også, skal også være lidt plads til det, men hvis man skal prøve at sætte alvorligt, har det her MeToo, som vi jo mest har læst om, og hvad er de her Hollywood-moguler, der må betale alle mulige penge og gå på røven og skal skilles og alt muligt andet, og alle de her filmstjerner, der står frem, har det gjort noget godt for debatten i Danmark? Synes du, kommer der flere sager? Holder mændene deres fingre væk, indtil de bliver for grønt lys? Eller hvad? Kan du sige noget om det, Marianne? Det har betydet, ikke i Danmark, at vi har fået klasket en hel masse mænd op af væggen, for det er enormt få navngivende historier, vi har hørt om. Mm-hmm. Men vi har hørt om tusinder og tusinder af oplevelser, hvor man har været udsat for noget. Og det er så mange kvinder, helt almindelige kvinder, kan fortælle om arbejdslivssituationer, hvor de har været i en situation, hvor de kunne ikke sige fra over for noget, så risikerer de at miste arbejdet. De her helt almindelige situationer, som almindelige kvinder har fortalt om, og mænd, og det gør det måske endnu vanskeligere for en mand at stille sig frem og fortælle, at jeg har været udsat for nogle krænkelser. Det tror jeg faktisk er endnu mere grænseoverskridende for dem. Det har gjort, at andre også tør gøre det. De tør gå ind og sige nu, det her det er ikke i orden. Det jeg var ude for, eller det jeg kan se, vores elever er udsat for, eller en anden. Men altså, jeg siger, det med at være udsat for en krænkelse, og så køre den videre gennem omvendt bevisførelse, og i de her tider, hvor det simpelthen nærmest er en konkurrence om at blive krænket, du skal da ikke komme og påstå, at der ikke er mulighed for at gøre sig sindssygt interessant, ved også at prøve at lave... Altså, jeg har da for eksempel i mit liv oplevet ting, hvor jeg lige sagde, ej, det er nu helt, som det skal være. Hvor nogle folk faktisk kan få en hel nydelse af at komme i centrum ved at rejse en sag om noget, der ikke er en skid i. Og det gør det her, jeg tror, lægger det op til. Jeg synes faktisk, at vi taler de mænd og kvinder ned, der har været udsat for nogle... Det gør der jeg kører, ikke. Jo, der kører faktisk en sag i øjeblikket med en ung lærling, hvordan han er blevet behandlet af sin chef og kollegaerne på den byggeplads. De domme, jeg har læst igennem, de sager, som vi både har vundet og tabt i HK, der er altså mange kvinder der, der aldrig nogensinde kommer tilbage på arbejdsmarkedet. De er så ødelagt. Jamen prøv at høre, de har det er jo ikke dem. Men det vil vi ikke uenige om. Det vil vi ikke uenige om. Nej, de skal tale det ned. Porter, det er mig, der bestemmer her. Nu skal du høre her. Det er altså, så jeg sidder jo ikke og siger, at folk, der har været udsat for noget fuldstændig traumatiserende, det er noget, de har fundet på. Nej, det jeg sagde, det er, med den lovgivning, hvor man begynder at arbejde med omvendt bevisbyrde, så er der nogle selvoptagede, meget følsomme mennesker, som godt kan blive lige lovlig hurtigt krænket. Kan det misbruges? Ja. Jeg tror, der er flere mænd, der har misbrugt kvinder, end der er kvinder, der nogensinde kommer til at rejse sig. Jeg synes, du svarer ikke på spørgsmålet. Du kan da misbruge alt. Nå, okay. Ja, jeg vil sgu Pernille Knudsen for det. Selvfølgelig kan det misbruges. Det er jo det, der er risikoen ved det her. Selvfølgelig kan det misbruges, og derfor bevæger vi os også. Altså, er vi et farligt land, hvor det handler om at holde tungen lige i munden nu? Fordi der er masser af det, Marianne siger, som er fuldstændig reelt, og der er et stort stykke arbejde og mange diskussioner, der skal tages. Men som jeg for eksempel også har sagt i flere af de her sammenhænge, for eksempel som virksomhedsejer eller som virksomhedsleder, indtil du har en dom, så har du altså, enten har du to personer over for hinanden, hvor du ikke ved, hvem der er krænker og hvem der er krænket, før der ligesom foreligger en afgørelse, men ofte kan det også være, fordi man har en hel kultur, hvor mange er en del af en kultur, som skal vendes. Og for eksempel er der en forsker, Mille Mortensen fra Københavns Universitet, som siger nogle vildt interessante ting. Så det er det naivt at forestille sig, at en ledelse kan gøre noget alene eller enkelt personer. Det er ligesom kulturelt betinget. Men nu får jeg at vide, kan jeg se på jer, at jeg skal tie stille. Men det er bare meget, meget, meget komplekst. Og derfor kan jeg ikke lide, når vi taler om det, som om der altid er en, der krænker, og en, der er krænket, de skal bare dømmes, og så er den brudt ude. Det er super kompliceret, det her. Tusind tak. Skal I have, Pernille Knudsen fra Dansk Arbejdsgiverforening, og Marianne Vind fra HK Privat, og kandidat til Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Så fik du også lige det med. Tak fordi, at I mødte op. Tak fordi vi måtte. Du lytter til Cordua og Steno, med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Ja, og programmet hedder Cordua og Steno, og vi sender her fra Allinge. Fra det meget, meget varme studie her i Allinge, men vi klarer det. Og vi har nu fået endnu en kvinde i studiet, og det er ingen ringer end Lotte Svendsen, ægte bornholmer, filminstruktør. Det er en lang række film, blandt andet alle de meget kendte Max-film, men også i den her sammenhæng meget vigtige film, Bornholms Stemme, hvor Jarl Cordua jo altså ikke spiller måske den mest afgørende rolle, men dog en rolle. Jeg er ikke engang nævnt i rulleteksten, så lige lader du. Nej, men du har fortalt vidt og bredt om det, hvordan du arbejdede med rollen. Ja, det var 10 sekunder, tror jeg. Ja, men det vil jo gerne ved. Og det er jo for, når Lotte er der, og, så er det jo fordi, I behersker det lokale mål. Og jeg vil gerne, altså jeg glæder mig til at få en evaluering af Folkemødet 2018 på Bornholms. Fordi det er jo en anden måde at se tingene på. Hvad sagde du til, Lotte? Det havde været et godt folkemøde i år. Ej, men for hulrød, jeg har jo simpelthen oplevet så meget. Jeg ved slet ikke, hvor vi skal starte. Hvad? Du må stille et spørgsmål, Jan. Jamen, der har jeg jo startet her med, men hvad har du gjort indtryk, synes du, det er bedre? Altså, jeg vil sige, nej, det som først og fremmest har gjort ret stort indtryk på mig, det er, at hver gang jeg tjekker ind i et telt, så er det fandme ham, det er Uffe Elbæk, der står derinde jo. Ja. Han har jo spredt sig over hele folkemødet som en bjørneklo jo. Man skulle tro, at han var muteret jo. Så du ikke hang i stage dive her forleden der nede oppe på pladsen? Det var ønte Uffe Elbæk, der stage divede. Det var Johan fra Magtens Korridor. Og han havde jo ønte taget forhold på, at det er jo kun pensionister, der er på det her folkemøde. Så han var fandme ved at blive tabt på græsset flere gange jo. Det gjorde faktisk begge. Han gjorde det torsdags. Og så han har jo sat en trend jo. Uffe Elbæk. Nå, han har overstage-stivet. Det var det, sørger jo. Hold da. Nå, men, var du over her sidste år? Jeg har været her hver eneste år siden, det startede. Det er jo efterhånden 8 år jo. Okay. Er du for Ørninge forresten? Nej, jeg er faktisk for Rønne. Du får Rønne? Men altså, så skal du tage det, så er Rønne fint jo. Nej, men så var jeg så, at forhænge jo for Svernik Æg og Næsøs og Visan. Vi spreder også i dialekterne. Ja, kan du forstå, hvad I siger? Ja, det går fint. Jeg har jo også haft et lille årskursus i Bornholmsk en gang. Jeg taler det ikke, men jeg forstår det sådan set okay. Ja. Du har jo så også visse besiddelser herovre. Og jeg tænker på, hvordan har, altså, lejer du dine egne sengepladser ud til en 40-50.000 i de altså, jeg må jo nok indrømme i år, der havde taget over. For der ligger over en håndfuld af venlige borgere på loftet. Jeg kunne ikke finde at sige nej til en venlig borger. Det virker så uvenligt jo. Er det sådan noget, du har engageret dig i? Nej, de spurgte bare, kan vi bo her? Ej, så kunne, man kan ikke sige nej til en venlig borger. Så har jeg jo mine brødre og mine venner. Og ja, så var der en enkelt fra Enhedslisten, der spurgte, om han kunne få lov til at bruge bryg og sådan det. Men du skal aldrig give Enhedslisten en lille finger. For fanden, man så pifter de, så kommer det jo væltende med gedepasser og uynderlige mennesker med langt hår. Men du får lov til at beholde tandbørsten, har jeg hørt. Det kan du ikke være sikker på. Det er sådan noget slidring ud, da jeg stod og tjekte på den i morges. Og der fandme også en venstreorienteret lille satan, der har brækket sig ud foran mit soveværelsesvindue. Ja. Og jeg havde jo serveret røget bornholmske pølser i går. Jeg sejrede du jo. Nej, det var bare med at komme væk. Nå, og så flygtede du herop? Nu er jeg her. Og hvad kan man berette fra folkemødet ellers? Du er jo, hvad skal man sige, tjent for og var lidt kritisk om mange ting og i samfundet osv. Ja. Har du overhovedet noget, som du kunne kritisere folkemødet for? Altså, jeg tror jo noget af skylden på mig selv. Altså, det skulle være det med det elitærende. Ja. Og faktisk, så sagde Egmontfonden, de har taget den bedste plads bag ved røgeriet. Ja. Og så har de sat et hegn op, og du skal have sådan en glad smiley og en invitation for overhovedet at komme ind. Kom du ikke så? Jeg kom ind. Det gjorde jeg jo forresten. Ja, I er jo også noget. Ja. I er jo ikke folket. Men hvad er problemet, at de serverer rosé klokken 9 om aftenen for kun nogle mennesker? Nej, men jeg synes jo, det var alle tider, så jeg fik da personligt taget godt for mig at varene over retterne. Men er det et problem? Ja, det må du spørge dem, som ikke var inviteret om. Ja, de ved jo ikke det første, vi hører om det jo. Ja, men jeg synes jo, det skal ud. Men er der en god balance mellem noget, der får folk, og så er der de her private fester, som jo, ja, de har jo været alle årene jo. Yeah. Og jeg vil bare sige, jeg synes jo, der er mere for alle mennesker, yeah. Fordi der er jo, der siger jo noget op på pladsen, magtens korridorer, spillet der yeah. i går. Vi skal op og se fodbold i aften. Der er ikke så meget for romærerne, hvis du har lagt mærke til det. De har jo fjernet flasken. Der gik jo fem sin lille cigøjne dag, og hun havde én flaske i sin lille nettopose. Det havde man jo ikke regnet med. Nej, det er godt som det er overfor. Ja, men nu bliver det hele serveret. Nej, men altså, jeg synes jo, hun er benhård vinegårdspiller. Jeg er jo helt vild med hende, Jarl. Altså, man bliver jo så stolt. Er du blevet så sjovt? Det må kroppe pludselig, eller hvad? Ja, lige når det drejer sig om vinet, så går jeg hele vejen, så går jeg planken ud. Hun er jo benhård. Hun har jo sagt, at man ikke må importere noget som helst andet. Altså, selv nede i den vestjyske skib nede i Hamning, der serverer de bornholmske pølser. De kan jo fandme, om du får lov til at servere deres egen spejepølse. Det havde de jo ikke regnet med. Nej, der kan man bare Nej. Sige. Nej. Det er meget lokalpatron. Ja, men altså, hun er benhård. Bortset for, når det kommer til Carlsberg, som får lov til at servere Carlsbøl over hele pladsen. Ja, og jeg er fortrækningsværdig. Og jeg er ikke sikker på, at det var rosé fra Persker, vi drak i går. Nej, det er ikke så. Men i det, hvad du har kritiseret? Nej, altså, jeg skal lige tænke mig om, jeg har taget nogle noter, jo. Mens du fik dem. Jo, altså, så er det nye tiltag. Nej, det synes jeg, altså apropos elite, man havde jo fandme taget den bedste plads bag ved hele civilforsvaret. Og så stod der kun for elbiler, der stod en meget, meget arrogant mand og værfede mig væk. Jeg kører stadigvæk på benzin, men de havde skiftet skiltet ud her til morgen. Nu også til benzinbiler, så kunne man komme tættere på. Der var jo ingen, der kørte elbiler. Det virker som om, det er lidt småtingsafbiling, ja, du tvinger op. Jamen for fanden, jeg er da så stolt, jeg synes, det er herligt. Det er jo, altså hvad skal man overhovedet rejse væk for? Tror du, du kan blive stort? Det her folk med hold. Jamen altså, der er jo en anden fra Enhedslisten, der synes, at Bornholmstrafikken skal sejle folk over gratis, så det bliver mere folkeligt. Jamen Enhedslisten synes altså, jo, alt skal være gratis. Ja, lige præcis, ikke? Men så siger vi, så kan du da lige så godt gå i Rødovre Centeret, ikke? Det er godt, der er lidt filter på, ja. Så man sådan får sorteret det værste fra. Skal du over med til afslutning i morgen, jo? Jeg er til den bedre ende, og så skal jeg jo gå og samle op på mandag sammen med mine børn. sammen og skyder op til at rydde op efter vi har svinet. Så går man, så finder man mobiltelefoner, og der ligger over nogle preservativer. Der er mange spændende ting ude i klippet. Ja, jeg kommer nok til at ønske dig god fornøjelse med det. Ja. Altså, mange spændende ting. Ja, men det er det. Jeg tror, vi kan have lov til at sige vores bornholmske evalueringspanel, Jarl Kordo og Lotte Svendsen, tak for en munter gennemgang af årets folkemøde. Vi har faktisk et alvorligt emne. Det handler om krigstruslen mod Bornholm, og når vi skal snakke om truslen fra russerne, så er det jo også, at det er... Altså, er det russerne, der truer Bornholms sikkerhed? Ja, det er også at tænke på, at Bornholm jo altså er en del af Danmark. Det var der nogen, der glemte under 2. verdenskrig, da russerne bumpede her. Det var så, der var russerne, der var i for bedre fod med dem, men det var jo altså... Bornholm ligger meget udsat, men er altså en del af Danmark. Og det, vi skal snakke om med den her trussel, det er med Venstres forsvarsordfører og medlem af Folketinget fra Bornholm, fra Aakirkeby, Peter Juel Jensen, og så er det Lars Banger Struve fra Landssammenslutningen. Og grund til, at vi har sat jer i stævne her i den varme stol, faktisk på mere end en måde, det er jo fordi, at jeg kan forstå, at der faktisk er blandt bornholmerne en stigende, hvad skal man sige, usikkerhed om, hvorvidt Bornholm er truet af russerne på grund af de ting, de foretager sig i Østersøen, og andre ting. Det er noget, man tager alvorligt i stigende grad. Så kan vi så diskutere, hvor meget det er. Men det er åbenbart noget, man diskuterer her på Bornholm. Og allerførst, måske jeg skulle starte med dig, Lars Bangerstrue. Er der en reel trussel mod Bornholm, som du ser det? Det håber jeg ikke. Men hvis jeg kigger på alle de lande, der er rundt om Østersøen, så ruster de op. Så er de dybt bekymrede over, hvor der sker. Der kan man sige, at Danmark indtager sådan et særstandpunkt. Nej, vi er ikke rigtig bekymrede for russerne. Svenskerne, de havde for eksempel fuldstændig afmilitariseret Gotland, og så de nogle russiske øvelser, og, sådan, og så lige pludselig så tænkte de, det der med, at der ikke er noget militær på Gotland, det er faktisk en rigtig dårlig idé. Så i løbet af de sidste års tid, så er der altså blevet skruet voldsomt op for volumenknappen, hvor man ligesom i alle andre lande end næsten Danmark, er bekymret over, hvad det er, russerne gør. Jeg har ikke set nogen, der siger, at russerne angriber om 14 dage eller en måned, men alle er bekymret over, at de lige griber chancen og gør et eller andet mærkeligt. Jamen altså, jeg tænker, er det værre nu? Altså, jeg havde en fantastisk oplevelse for 2-3 år siden. Der stod jeg på en scene herovre midt i en debat om kunst i det offentlige rum med Bjørn Nørgaard, og så pludselig... Så kunne vi høre et eller andet, der brummer, og så er der et eller andet oppe på himlen, der ser helt vildt ud. Og så kommer der to B-52 fly, flyvende lavt hen over folkemødet. Altså, og det er jo fly, vi kender fra dengang, man virkelig lagde dødbringende æg, og helt tilbage i over Hanoi og Nordvietnam. Det er meget gammelt. De er kolossalt store. Og tænkte, at der er jo nogen, der markerer sig her over for russerne ved at gøre det der. Så nogen har vi ikke set i år, så tænker om, så er det så, fordi truslen er faldet? Ja, men så forhistorien hører vel også, at året før, der havde man fra russisk side, der har man simuleret et angreb på Bornholm under folkemødet. Så det var sådan en passende respons, men også en opbakning til folkemødet, til det, som folkemødet står for, til danskerne og til Bornholm, om at demokrati, ikke? Fælles rettigheder, ikke? Rettigheder, der gør, at vi kan tænke, tro og leve, som vi gerne vil. Det står vi altså ikke alene om. Vi er med i verdens stærkeste forsvarsalliance, så vi står selvfølgelig ikke alene. Jeg tror heller ikke, at Bornholm er truet. Men vi kan se, at vi har en anden situation i Østersøen i dag, end vi havde i går. Og når vi så planlægger dansk forsvarspolitik en årrække ud i fremtiden, så er det selvfølgelig noget, vi tager højde for. Men det er jo i forhold til det, som vores nabolande har gjort, så er det meget, meget små skridt, vi har gjort. Men det er også, fordi vi er medlem af en alliance, hvor vi ikke står alene, men vi investerer i fællesskabet, og det er den danske måde at gøre tingene på. Men Peter Juel Jensen, du er jo valgt her på Bornholm, og du taler jo med folk, går jeg ud fra, når du handler i Brugsen og de steder, hvor du færdes. Hvad er stemningen her? Kan du registrere, at folk er lidt mere bekymrede, end de var måske for 10 eller 15 år siden? Jeg kan registrere, ikke, at man er meget opmærksom på, ikke, at vi ligger altså langt ude mod øst, og så er der også det med, ikke, at vi har desværre nogle fortilfælde med igennem historien, at vi er blevet glemt. Og vi vil ikke glemmes igen. Vi er en del af Danmark, vi betaler vores skat, vi betaler til DSB og til Det Kongelige Teater og alle andre steder. Og når det kommer til forsvaret, så vil vi altså også forsvares. Og det kræver et synligt forsvar, men også fordi, at vi er en turistø. Vi har jo både, hvad hedder det, polske turister og tyske turister og finske turister og norske turister, som alle sammen kommer og siger, prøv lige at høre her, kævenner, vi står altså et andet sted en dag, end vi gjorde i går. Hvad har I gjort i Danmark? Jamen, det er vel ikke turisterne, der går ned på turistbyrået og snakker om, nu må vi gøre noget. Nej. Men altså, vi modtager vores turister på en god og på en ordentlig måde. Ja, ja. Det vil sige, at vi går i dialog med dem, og der kan vi høre, at vi deler bekymringer med dem. Lars Barstrup, når man Bornholm kan man nogle gange sammenligne med Gotland, som jo også er en tidligere dansk ø, men der, det er nogle 100 år siden. Der foregår, ja, siden 1645, vi begræder stadig tablet. Men der har vi sådan en ø, vi kan sammenligne os lidt med, hvor der også foregår ting og sager. Den har også været hårdt befæstet med svenske marine og fartøjer og andre ting. Og der var russerne inde og tror de videre og købe måske en havn eller et eller andet, og det fik man så fra pur. Der sker en masse ting op i Gotland. Er der ikke en parallel der? Der kunne særligt under en krise hurtigt blive en parallel. Altså det jeg tænker på, det er ikke, når jeg møder gymnasieelever for eksempel på Bornholm, og jeg møder gymnasieelever i Haderslev, så er der to forskellige opfattelser af, hvad truslen er. Bornholmerne er bare markant mere bekymret end dem, der bor i Haderslev. Og det tror jeg, de har ret i, hvis vi når frem til en krise, vi ikke lige kan løse. Så vil Bornholm være et af de steder, det vil være smart for nogen at sætte sig på. Fordi at det er med til at kontrollere ind- og udsejling til Østersøen. Og så vil jeg sige, så er det nok det resten, hvis det er os selv, der sidder her. Peter Juel Jensen, hvis der er noget indtræffer, ja, hvad er det så for noget diger, der skal til? Jamen, altså man ved jo traditionelt set, for eksempel hjemmeværende har altid stået utrolig stærkt på Bornholm, fordi at da man blev glemt under 2. verdenskrig, og hjemmeværende blev oprettet, jamen så sagde man, så må vi få gøre det selv, for vi kan sgu ikke regne med danskerne. Men moderne krig bliver, altså det kan man klare, man kan jo ikke klare sig med en hjemmeværnsbrigade i en krisetid, eller hvad skal der til? Altså, der er ingen tvivl om, at når vi i det her forsvarsforlig har været også inde og tildelt ekstra ressourcer til vores hjemmeværn, så er det fordi, at de selvfølgelig har en afgørende betydning. Men vi skulle gerne stoppe det, inden de når dertil. Og det vil så sige, at selvom at vi har investeret, vi laver ikke en ny oprustning, vi har investeret i vores forsvar, således så, at vi har en mulighed for at imødegå nogle af de udfordringer, vi kan se kommer ind for den næste 6-årige periode. Det er det, vi har gjort. Der er ikke tale om en oprustning. Så skal vi selvfølgelig også dialogen, og den skal vi jo prøve alle de steder, hvor vi kan. Jeg sidder også som head of delegation i den danske OSCE-delegation, og der prøver vi at få dialogen med russerne og de russiske parlamentarikere. Det er bare svært, fordi vi ved den ikke rigtigt. Peter Juel Jensen, der har jo været forsvarsforlig for ikke så lang tid siden. Gjorde man noget særligt for Bornholm? Hvad er egentlig situationen? I de gode gamle dage, der var der sendt man jo værnepligtige til Bornholm, og alle var soldat på Bornholm og så videre. Og nogle af dem mødte jo nogle bornholmske kvinder, og så fik de sådan en som mig, sådan en produkt af den kolde krig på mere end en måde. Er der stadigvæk sådan, at man har værnepligtige på Almegårds kaserne og så videre, og skal der være flere værnepligtige, eller hvordan er situationen? Forsvaret er stadigvæk til stede på Bornholm, og gudskelov også, i et antal, som kommer til at vokse i takt med, at forsvarsforliget bliver implementeret. Vi kommer til at forøge antallet af soldater ganske betydeligt på Bornholm, i takt med, at vi tager hul på det nye forsvarsforlig. Og det gør vi jo selvfølgelig også, fordi vi gerne vil sende et signal om, at det her, det er altså dansk område. Men også fordi, at Bornholm er et fantastisk godt område at uddanne soldater på, fordi man kan ikke lige sådan fræse hjem til konen eller til kæresten, eller spille fodbold hjemme i barndomsklubben. Man er på Bornholm, og det er man mandag til fredag, og det giver altså en helt anden enhed. Og det er rigtig statslige arbejdspladser, der ikke generer nogen. Det er meget fornuftigt. Ja. Lars Banger, altså hvad er det for noget? Altså jeg tænker, når flere soldater, ja, jo, altså, men har de fået noget nyt spændende isenkram, som kan nogle specielle ting, som man kan bruge på Bornholm? Der er jo også stadigvæk, vi arbejder med rækkevidde og missiler og sådan noget, ikke? Og Bornholm, altså bortset fra Christiansø, så er det ligesom sidste hug, inden vi når til Kaliningrad, på russisk territorium, hvor de opruster med missiler og alt det der. Altså sådan, hvad skal vi sige, på det rent militærtekniske. Så nu sidder Peter Juel Jensen her, og vi uddanner nogle flere soldater over, men hvad kan de soldater? Jeg tror i virkeligheden, at vi skal kigge på det på to måder. Den ene er, at vi skal huske, at den form for ting, vi skal fokusere på lige for tiden, det er kriser, og det er ikke en krig. i en krig, så går det hele op, og så får vi NATO, og så i tilfælde af det, så skal vi sørge for, at Bornholm bliver holdt dansk, og at vi kan sørge for, at forstærkninger går via bælterne over Bornholm måske, og så ind til Baltikum, hvor kampen vil stå. Men det, der ligesom er behov for indtil da, det er, at man under en krise sørger for, at Bornholm ikke bliver overtaget, sådan så vi har kontrollen med den. Og der er en dækningsstyrke i form af nogle værnepligtige og nogle skibe og nogle fly. En god blanding, det er sådan set fornuftigt nok. Og så er der jo så endelig det efterretningsmæssige element, at vi kan stadigvæk ligge og lytte på hvad russerne gør, hvis vi er interesseret i det. Og der er Bornholm sådan set rigtig godt placeret til det. Jeg troede, så teknologien havde overhalet det der med, at man var udkigstønden inde bag ved hjertet. Jamen, du skal stadigvæk... Altså, der er forskel på signal, efterretningsindhentning, som er, hvad siger de? Og så det mindst lige så interessante, hvilke enheder står hvor, hvor meget kommunikerer de med hinanden. Og der har du altså stadigvæk en interessant efterretningsindhentning, som er altså simpelthen, hvilke skibe bevæger sig, hvilke fly bevæger sig, hvilke enheder på land bevæger sig, og hvordan bevæger de sig i forhold til hinanden, uden at du behøver at sidde og afkode de her ting, men simpelthen lave en opstillings efterretningsindhentning, så du ved, hvem der står hvor. Altså, i de gode gamle dage, under den kolde krig, nu siger jeg de gode gamle dage, det var det selvfølgelig ikke, der havde vi Wiener-dokumentet. Altså, vi havde nogle internationale aftaler om, hvordan vi kunne kigge hinanden i kortene, både når vi tog på øvelse, ikke, men også nogle CFI-inspektioner, hvor vi kunne komme rundt og så tælle hinandens kampvogne og kampfly og missiludstyr osv., så vi kunne følge med i, hvordan ser situationen ud. Den aftale har vi desværre ikke længere. Den har man prøvet at kickstarte flere omgange. Det har desværre ikke været muligt. Så må jeg bruge det næste billede, således at vi har nogle rigtige efterretninger, fordi hvis vi i højere grad kigger hinanden over skulderen og er opmærksom på det, vi går og laver, så tror jeg også, at vi kommer længere væk fra en konflikt. Og det er jo den forbindelse, at man skal se radarstationen på Bornholm, men også den nye lyttemast ved Østermarie, der gør, at vi i højere grad kan følge med i, hvad er det, der sker, således så, at vi ikke opbygger et fjendebillede, som ikke holder vand, men at vi hele tiden er opmærksomme på, hvad sker der på den anden side, og man har fra russisk side akkurat det samme mod os. Og det er simpelthen for, at når vi kan komme i dialog, så må vi blive opmærksomme på, hvad der sker. Hvis der nu er nogen blandt lytterne her udenfor glas, ligger nærmest ned, så har et spørgsmål til de to herrer her. Det er Venstres forsvarsordfører Peter Juel Jensen og Lars Barre Struve fra Atlantsammenslutning. Så sig lige til vores mand der, I vil stille spørgsmål, så håber vi, de kan svare. Men Lars Bang og Struel, så jeg har altså stadigvæk et spørgsmål. Du siger, at det er vigtigt, det der krisehåndtering. Krisehåndtering, det er sådan noget, man plejer at bede kommunikationsbyråer om at løse, ikke? Hvordan ser en krisehåndtering ud rent militært på Bornholm? Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Man lytter lidt mere, eller hvad? Eller sender man nogle tropper her ned langs med havnen, så man kan se, at vi er her? Eller hvad går det ud på? Fordi hvis russerne så meget som skyder en granat af mod Christiansø, så træder NATO's musketeriet i gang. Yes, det regner vi i hvert fald med. Ja, det er jo... Og det er også det, jeg arbejder for i hele landssammenslutningen. Helt basalt set. Noget af det, vi har lært over de sidste fire år fra Krimkrisen og frem efter, det er, at det tager os lang tid i vores internationale organisationer at foretage en beslutning. Det kan tage alt fra timer og op til dage. Og bekymringen er, kan der ske det, man med et fint ord kalder for en eskalation? Altså, at tingene går meget hurtigere. At man har en krise, som bare bliver tumultagtig, og ingen rigtig har styr på det. Og lige pludselig så dukker der grønne mænd op et eller andet sted, og du har ikke helt styr på det. En lokal betjent siger, vil du være så venlig at aflevere det der halvautomatiske våben, du har i hånden? Det er jo det, der skete på Krim. Og så har du ikke rigtig nogen til at bakke landbetjenten op, ikke? Det er i virkeligheden det, som meget karikeret af den bekymring, der er. Og selvfølgelig så vil de starte med at lægge os ned fuldstændig med den kritiske infrastruktur, slukke telefoner og slukke elektricitetsværker og sådan noget. Og lige nu taler vi om det aller værste, som er det, vi aldrig går ud fra, kommer til at ske. Men basalt set, for at det ikke skal kunne ske, så bliver vi nødt til at være forberedt på det. Og det er altså der, hvor vi står lige nu, at alle andre lande omkring Østersøen er rigtig bekymrede over det her. Svenskerne har lige sendt et besked ud om, at du skal have fødevarer, selvfølgelig de fjernslæggende områder, til 8 dage, hvis der sker et eller andet, og finnerne er også rigtig bekymrede, har bedt deres soldater om ikke at aflevere deres våben, men de tager altså våben med hjem. Så vi er i en situation, der har ændret sig løbende igennem de sidste 4-5 år, hvor jeg bliver sådan bekymret over, at vi i Danmark er glade og tilfredse, at vi har et godt følgermøde, og det er super spændende, og vi hygger os. Og der ligger en lille patruljefartøj i Diana-klassen lige udenfor, som kan sørge for lige at holde de værste motorbøller væk fra havnen og sådan nogle ting. Men det er jo altså ikke en kæmpe kampkraft, vi har ligget. Et år, der lå Esbern Snare derude, meget yes. kendt. Yes. Og de kan vel hedkaldes, hvis det er? Det kan de, det kan de selvfølgelig. Men altså, er du viden om, at der er flyvemaskiner og andre ting? Så vidt jeg ved, så har der ikke været noget i år, vel? Heldigvis. Men altså, vi kunne godt se russerne komme ræsende pludselig ud af det blå. Jeg har et døgns tid at løbe på. De har et døgns tid at løbe på. Jeg tror ikke, de vil slå til mod folkemødet. Hvorfor inviterer man dem ikke til folkemødet? De har en stand her. Det plejer jo at få folk til at sænke skuldrene. Men ja, det kunne være fantastisk. Men altså, der er ingen tvivl om, at det ene udelukker ikke det andet. Altså, når vi gerne fra dansk side og fra NATO's side gerne vil... gerne vil sætte lidt, ikke lidt magt bag ved ordene, men i hvert fald vise, at vi har altså også evnen, så er det jo fordi, at når vi kigger russerne over skulderen, så er vi godt klar over, at vi teknologisk, der er vi rimelig godt med, ikke? Men deres evne til at løse tingene, de har ikke privatiseret jernbaner, de har jo ikke givet slip på det hele, det har vi gjort i Vesten. Det vil så sige, at det er lidt mere vanskeligt for os, og når vi så ser på den måde, de holder øvelse på, med det indblik, vi nu kan få, så er det jo ikke defensive øvelser, det er meget offensive øvelser. Så har vi jo prøvet på at investere lidt i de udfordringer, vi kan se, vi har rent sikkerhedsmæssigt, og det skulle gerne lige være med til at lukke hullerne. Men det betyder ikke også, at vi skal søge dialogen, for den skal vi selvfølgelig søge hele tiden. Absolut. Og jeg kan jo se op på Arktis, hvor vi har en udfordring med en kontinentalsokkel, ikke? Hvor flere lande prøver på at byde ind. Der har vi jo et fint samarbejde med russerne. Der har vi i god dialog, ikke? Så det handler simpelthen om at få dem tilbage til bordet, så vi kan få hele processen tilbage på skinner, således så er både russerne og landene, der er med i NATO, kan undgå at skulle bruge skrækkeligt mange penge på vores forsvar. Men vi skal altså have tilliden tilbage, og for at få tilliden tilbage, der bliver vi altså tvunget til lige at vise, at vi er et pindsvin. Jeg synes, Peter, han har en god pointe der. Russerne, det de træner lige for tiden, hvis vi analyserer deres øvelser, det er øvelser med 130.000 mand indsat inden for 2 døgn. Det er det, vi står overfor. Og når vi selv træner i NATO, så er det sådan 10, 20, 30, 40.000 mand. Men der er simpelthen, de er hamrende dygtige til det. De vil kunne holde et eller andet sted i nogle dage, og så står vi andre og skal overveje, er det det værd at gøre noget ved? Det lyder som om, jeg tror sgu ikke, at Bornholm bliver besat i morgen. Lad os bare tage det roligt. Altså, er ikke bare nogle koldkriger, der tænker traditionelt, og vi skal bare snakke med dem, så skal det nok lade sig gøre, og vi skal have en dialog, og hvis vi da værer med at være så aggressive og bruge så mange penge på militæret NATO osv., så vil Putin jo ikke kunne se, at der er en trussel, og så vil han jo også lade være med at lave alle de der ting. Altså, er vi bare på det forkerte spor i forhold til det der? Nej, vi har jo investeret yderligere i vores forsvar. Og det kan godt være, at vi synes i Danmark, vi har landet et attraktivt forsvarsforlig, men det er jo stadigvæk ikke noget, når det kommer til landene omkring os, som har investeret væsentligt meget mere. Vi skal kunne vise tænder. Og det gør vi også med det forsvarsforlig her. Men vi skal stadigvæk søge dialogen. Fordi vi skal jo... Altså, der er ingen, der får noget ud af en krig. Den næste krig, der kommer, som involverer NATO og Rusland på hver sin side, det bliver sgu også den sidste. Og det skulle vi gerne undgå. Ja, og det mener man altså på den måde, at der jo ikke meget sket meget. Altså, atombomben er en gammel opfindelse, ikke? Men der har jo stadigvæk så meget effekt, at bliver den brugt, så er det forbi, ikke? Og som siger, og ellers så kan man vel bare altså, prøve at vise den gode side, og lade Marie Krav patrullere det dernede, hvis de skulle komme nogle grønne mænd og gå i land her. Altså, det er jo okay, russisk, men både over. Fordi under den kolde krig, der havde du dage eller ugers kriseerkendelse, som man taler om. Ikke? Vi kan sætte os ned, så kan vi se filmen om Cuba-krisen. Der tog det 12 dage, hvor man ligesom arbejder sig frem og tilbage. I dag, der kan der sidde en eller anden og lave et angreb på Danmark via internettet. Ja. Og det vil tage os tid at finde ud af, er det her en vred 16-årig indisk pige, der synes, at vi slagter køer? Eller er det her en statslig fjende, der gør noget? Ja. Og den udvisken af krig og fred, den er bekymrende. Og den er bekymrende fuldstændig ligegyldigt, om vi taler om Rusland eller Kina eller en eller anden vred vegansk terrorist. Fordi vi ender i en opskalering, som kan ske enormt hurtigt. Og det er noget af det, som vi skal være opmærksom på. Og så skal vi ikke bare tale Rusland som en far, men alle mulige... Nej, altså, så er hovedopgaven for dansk forsvar, det er jo at være hurtig på tastaturet, mere end det er noget som helst med hjelme og krudt og kugler. Til at starte med, ja. Helt sikkert. Ja, men det har også situationen med, at vi havde den for, hvad er det, halvandet års tid siden, ude i Østersøen, hvor at, vi havde en amerikansk fregat, hvor et russisk jærefly fløj meget, meget tæt på. Og det var faktisk meget tættere på, end man har set før. Det var meget, meget, meget tæt på. Og det vil så sige, havde der nu siddet GVR-skytte 7 et eller andet sted og sagt, det der, det er imod alle reglementer, og ikke nu skyder jeg sgu på det fly her. Den menneskelige faktor bør vi også tvunget til at tale til det hele tiden. Og det stiller jo rigtig store krav til vores soldater, ikke? At de hele tiden skal have hjernen med, og ikke bare reagere på rygmarven. Så vores uddannelse af vores soldater er jo vigtig som aldrig før. Ikke kun, hvis det værste tænkte, det skulle ske, men også for at undgå, at det skal ske. Opsummerende, Bornholm er ikke i fare, men der er en forhøjet usikkerhedsfaktor i forhold til det, der foregår. Skulle der opstå en konflikt, så er det formentlig i Baltikum, og der vil Bornholm være en tredje sten, og vi skal selvfølgelig forberede os på den situation, som vi forhåbentlig alle sammen, det gør vi selvfølgelig, håber på, at aldrig kommer til at ske. Men alligevel, så har I jo også sagt, at der foregår offensive krigsspil. Russerne forbereder sig på offensivt på forskellige ting. Jeg har lad mig fortælle, at de for eksempel opererer med et scenarie, hvor de angriber ind i Baltikum, og så starter NATO, og så smider de en atombombe over Warszawa, og så snakker vi sammen. Så stopper vi der. Altså, det er sådan nogle, hvordan vil NATO reagere? Kommer de ræsen med hele arsenalet, eller forstår de nu, at vi mener det alvorligt? Og så sidder man og kigger hinanden ind i øjnene, og så videre. Atombomber over Warszawa lyder jo ikke særlig rart i øvrigt. Det er mange mennesker, og ikke fordi jeg vil gøre folk bange i Warszawa. Og det er kun, hvad skal man sige, gætteri og formodning, eller hvad er der mere i det? Altså, der sidder jo enormt mange og analyserer deres krigsspil, og brugen af nukleare våben indgår i dag, som bare en umiddelbar eskaleringsfaktor i russisk militærdoktrin. Altså, de har ikke sådan et, hov, nu går vi over det næste dørtrin. Nej, nej, det er sådan en glidende bevægelse, hvor at nukleare våben er med, og det er helt klart, at så er vi altså ude i noget, som er virkelig forfærdeligt, og hvor at der nok vil være nogen, der siger, ah, stop lige, lad os lige tænke på, om vi skal fortsætte her, ikke? Fordi det er modbydeligt. Den amerikanske tænketank RAND, de har kørt sådan et krigsspil, hvor det tog dem, de satte tidligere generaler til at sidde og spille russere og amerikanere og NATO, og det tog dem cirka 60 timer at tage Baltikum som vigtigste punkter. Og det er det, som vi kan se, at russerne planlægger, og det er derfor, at jeg er bekymret, fordi, og der lyder jeg som en koldkriger, eller hvad man nu ønsker at stemple mig på, jeg er bare der. Resten af Baltikum er bekymret, og der viser den måske ikke helt noget frem til. Peter Juel Jensen kort til det her? Jamen altså, jeg deler den holdning hele vejen igennem, at vi skal sørge for, at når vi sender vores efterretningstjenester til at lave en efterretningsrapport og gøre os opmærksom på de udfordringer, som vi kan komme til at stå overfor, så har vi også en forbandet forpligtelse til at sørge for, at vi kan imødegå de udfordringer. Der er vi kommet et godt stykke af vejen med det seneste forsvarsforlig, og det stopper forhåbentlig her. Men jeg synes jo også, at vi skylder os selv og alle andre hele tiden at tage debatten om vores egen sikkerhedssituation, men også det så, at vi er bevidst omkring, hvor vi står henne og i forhold til hvad. Og så synes jeg jo også bare, at det her, det kan ikke løses med våben alene. Det forpligter også vores politikere, som er ansvarlige for vores udenrigspolitik, hele tiden om at søge dialogen. Og det skal vi gøre alle de steder, hvor vi nu har muligheden for det. Tusind tak skal I have. Lars Bangert Strube fra Atlantsammenslutningen og Peter Juel Jensen, medlem af Folketinget og forsvarsordfører, valgt for Venstre på den ø, vi sidder på. Tak fordi I kom. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi skal til at slutte af nu her, Torben Steno, fra Allinge på Bornholm og Folkemøde. Og vi er selvfølgelig tilbage igen allerede på torsdag i sædvanlig tid kl. 10.05 til yderligere 2 timer. Ja, så indtræder normaliteten, men det er dog der er kun 2 uger, til vi går på sommerferie. Så holder vi 5 ugers sommerferie og er tilbage i august, og vi kan jo egentlig bare ligesom sige, altså, for mig er Folkemødet ligesom som, så vender vi det politiske årskalender. Det er ligesom om, at så er det der. Og så kan vi bare sige tak til alle de lyttere, der har villet høre på os i årevis og har gjort det igen i år. Og tak til jer, der har sad og hørt med udenfor på de her strandstole, som vi har fået stillet op, så man kan sidde lidt mere behageligt på en asfalten her i Allinge. Husk, at I kan podcaste det her program og alle de øvrige programmer i Cordova og Steno på radio247.dk eller alle de der podcaststationer, I nu bruger til at podcaste. Der ligger det også. Vi er færdige for i dag, Torben Steno. Ja, og bag knapperne, der sad Jens Marot og svedte i teknikken her i det varme akvarie i Allinge.